Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Diversificering, ja, det er det mundrette begreb, vi kaster os over i dagens udsendelse. Det gør vi blandt andet, fordi en af vores lyttere, Thomas Skøbel, har skrevet til os og spurgt, om vi ikke kunne lave en udsendelse om, hvordan man diversificerer en langsigtet portefølje. Og det er jo et glimrende forslag, det er et glimrende forslag, som passer fantastisk til disse dage, hvor markederne altså kører fuldstændig vanvittigt. Så det kaster vi os over denne torsdag, det gør vi sammen med Philip Friis fra Saxo Bank. Godmorgen og velkommen til dig, Philip. Godmorgen. Philip, hvordan er stemningen sådan en morgen ude i Saxo Bank? Jeg ved, du var lige forbi banken, inden du kom herind, fordi du skulle lige ud og have tjek på, hvad der foregår. Jo, men vi var forberedt på en negativ åbning her til morgen. Vi kunne se i går aftes, at USA satte sig drastisk, og Asien har haft den samme tendens over natten. Så vi er da forberedt på at hjælpe vores kunder igennem den her lidt mere turbulente dag. Det tænkte jeg nok, men jeg tænkte mere i retning af, sidder dine kolleger trods alt også med sådan lidt nervøsitet i maven, eller hvad? Jo, nervøsitet. Vi har jo prøvet det her før, desværre må vi jo indrømme. Så jeg ved ikke, om det er det stedet nervøsitet, men man sidder jo parat til at assistere, hvis der skulle være noget. Og så tager vi den jo derfra, og så må vi se, hvordan markedet agerer i løbet af dagen. Og vi sidder også spændt og venter på, at USA åbner i eftermiddag. Ja, selvfølgelig op på beatet ude i Saxo Bank. Og det er altså ikke, hvis du lyttede med, kære lytter derude i går. Det er altså ikke, fordi vi sætter Saxo Bank særligt på banen her i Millionærklubben i disse dage. Min gode kollega Pernille Enggaard, hun havde Lars Seier Christensen på besøg i går. Han er jo altså tidligere Saxo Bank, men det var nu bare tilfældigt, at det lige faldt sammen, at Philip han så også kunne komme og besøge os i dag. Og det er vi jo ganske glade for. Philip, hvad er din funktion egentlig i Saxo Bank? Hvad sidder du og laver derude? Jeg sidder så dagligt ude på handelsbordet i Saxo Bank, hvor vi sidder og snakker meget med vores kunder. Vi sidder og snakker om markedet. Vi sidder og giver vores kunder det, som vi kalder den finansielle vejrudsigt. Hvad er det, man skal holde øje med, når vi har en eksponering i markedet? Og vi snakker meget om det, som også er emnet i dag, diversificering og spredning af risiko. For det er noget af det, som i hvert fald i dag er vigtigt for kunder at være opmærksom på. Perfekt. Lars Persson, du er vores mand på Trading Floor her denne morgen. Godmorgen og velkommen til dig også. Ja, tak. Og hvad er det for et Trading Floor? Det gynger, det gulv, eller hvad? Ja, det er i hvert fald rødt her til morgen. Vi er nede med 2,8% i Danmark, 3% i Norge, og i Tyskland og Sverige kan vi nøjes med 1,2 og 1,7. Så ja, vi er sådan lidt i frit fald, kan man sige. Men ikke, altså, vi har jo længe stået og kløet lidt nakken over det her marked. Der var meget apropos grumset, vil jeg kalde det, hvor vi havde en faldende tendens i Asien eller emerging market, vi havde Europa, der stod stille, og vi havde USA, der bullerede derudad. Og så har vi længe stået og talt om, at de her store aktier, de måtte da snart tage sig en pause i den stigende tendens. Og det er jo så egentlig det, de for alvor gjorde på en gang alle sammen i går. Man havde måske håbet på, at det sådan havde været en mere stille og rolig ting, men det er jo nærmest en frontal skade, vi har fået på bilen i dag eller i går, så det er vel det, vi lige sunder os over. Og så er det jo, kan man sige, når man kigger historisk tilbage på det, så har de amerikanske markeder jo bare bullret derudad, så vi fik måske et lille forvarsel i januar måned, februar måned, hvor markederne faldt lidt tilbage og rettede sig igen. Og som vi stod og talte om lige før vi gik på her, så markedet er altid kommet tilbage, som Philip og jeg talte om, jamen så har det danske marked så været rimelig kedeligt siden år 2016, hvor der ikke er sket noget, og det ser man også andre indeks, men så er det jo netop, at man skal over i noget, i stedet for bare at være i danske indeks måske, finde sig nogle andre investeringer, og det kan Philip nok fortælle os meget mere om, hvad vi skal kigge på der, men det er jo sådan, casen er, ikke? Men det er jo fint nok, Lars Persson, at du siger, at markedet er altid kommet tilbage, men spørgsmålet er, hvor lang tid vi skal stå og vente, og hvor meget længere ned det kommer, før end vi begynder at vende den anden vej. Ja, men det er jo så der, hvor det er der ikke nogen, der ved noget om overhovedet. Vel? Og der er heller ikke nogen, der, altså vi kan jo bare se på nogle støttepunkter, når vi bruger teknikken og siger, at der røg den, og der røg den, og der røg den. Og jo længere nedad vi kommer på det der træ, jamen desto mere ærgerligt bliver det. Det kunne vi jo også se i 2008, hvor det bare blev ved og blev ved, og nogle aktier kostede lige pludselig 35 kroner for at have kostet 400-500 kroner. Ikke? Så altså, Det er vores lod i øjeblikket, det er, at vi ved ikke, hvor langt det skal ned. Så det er også derfor, at det er altid godt at have lidt kontanter på bogen, sådan så at man ikke har fyret alt krudtet af. Og det er jo så det, både Lav og jeg har her i Millionærklubben. Altså fyret krudtet af. Vi har fyret alle pengene af, hvorimod at Tom Hovgaard, han var siddet med fødderne op over i London og grinede godt i skægget, for lige i øjeblikket, der har han jo på den gyldne gren, fordi han sidder med rigtig mange kontanter. Så Tom, støtteopkøb nu. Nej, men altså, så sådan er det ikke. stor nervøsitet i hvert fald overall på de finansielle markeder. Herr Trump, han ved godt, hvad det hele skyldes. Det er, at Fed, de er crazy, som han var ude at sige i går. Altså Jerome Powell og Company sætter renten for hurtigt op, og måske endda for meget op, hvis man altså lytter til den gode herr Trump. Jeg tænker, Lars Persson, at Fed, de må nærmest sidde og tænke, nu skal vi vise ham, at vi ikke ligger under for det, som den gode herr præsident, han skyder ud, så vi gør det, vi hele tiden er sat i verden til at gøre. De bliver vel på sporet, eller hvad tænker du? Det håber jeg da. Mm. Altså, og man skal jo heller ikke lade sig drive rundt i managen af aktiemarkederne, så det håber jeg da, at de fortsætter. Og som Philip, jeg har også lige noget at vende derude, det er jo, at når vi kigger ned i værktøjskassen, så var det jo netop, at vi kunne sænke renten, dengang det begyndte at gå rigtig galt. Vi har jo, når vi så kigger ned i værktøjskassen, i hvert fald for den europæiske centralbank, så har han ikke det rentevåben længere, fordi det der, det mener jeg i hvert fald, men du kan jo rette mig, Philip, hvis du mener noget andet. Men fordi at renten er i nul, så vi kan, medmindre vi skal have minusrente, det kan så komme måske, men og han køber jo allerede stadigvæk obligationer ude i markedet, så vi har ikke den mulighed, som vi havde. Så er der et våben tilbage, det er selvdestruktionsknappen, mener jeg. Og man er altså bare for at tage det virkelig, det er, at de begynder at købe andre aktivklasser, kunne være aktier, ikke? Og det, der ved vi, at ja, den japanske centralbank var ude at gøre på et tidspunkt. Jeg ved så ikke, om de har fået slukket og lukket, og så brugt den stigning, der har været i det japanske marked de sidste par måneder, til at sælge forhåbentlig ud af det, fordi ellers så sidder vi jo på sådan en verden, hvor lige pludselig staten ejer virksomhederne. Det bliver jo sådan rimelig mærkeligt. Jo, Piazza, men det er jo slet ikke der, vi er. Nej, vi er jo på vej i den anden retning det i USA. Det, ja, det er vi, men det er jo stadigvæk, altså 3% i rente er jo stadigvæk kan man jo sige, jeg synes jo, det er en fin rente. 3,2% for en 10-årig rente, det er jo nok også det, måske nogle markedsdeltagere, mener jeg personligt, har sagt, prøv at høre, jeg skal være ude i et marked, der bare buller derude af, og giver mig et enormt afkast, eller kan jeg gå snige mig ud af bagdøren og få 3,5% eller 3% i rente, og så må vi så se, hvad inflationen bliver. Jamen, det er jeg mere tilfreds med, så kan jeg rulle min nordisk fjerdyne, hvis der overhovedet er nogen tilbage, op over næsen, og så sove trygt, i stedet for, hvad hedder det nu, at ligge med usikre assets, ikke? Ja. Philip, du har en kommentar til det? Ja, men jeg tænker, nu maler vi det hele meget, meget rødt, og det har markedet gjort i forvejen for os. Men vi er også bare nødt til at huske på, at når jeg sidder og kigger på den brede finansielle medier, jamen så er der en klar enighed om, at det ikke er et bæremarked nu, vi har at gøre med. Men vi ser altså en korrektion, og det er det, som vi har nu. Så vi har ikke de her store bazookaer, som Lars også har været inde på. Men lad os lige vente med at finde den store bazooka, indtil vi lige ved, hvad er det, vi har at gøre med. For det er en korrektion, vi ser lige nu. Mm. Det er endnu ikke et bæremarked. Og korrektioner skal man altså også lige huske på. Det er altså sådan noget, som vi gennem historien har set sådan, flere gange i løbet af et almindeligt år. Så det er jo sådan set bare normalen, hvis vi skal lægge os op på den. Så det er der sådan set ikke noget galt i. Jo, det er også det farlige at sige, det bare er, fordi det er mange penge, der bliver skyllet ud i øjeblikket. Mm-hmm. Og især når man sidder som dansker og har en eksponering mod det danske C25-indeks, jamen så synes man altså ikke, det har været nogen spændende periode. Og det her, det er så også lige prikken på i'et med, at USA begynder at skubbe lidt til det også i går aftes. Men det er stadigvæk en korrektion, sådan som vi mener, det er sagt så meget. Ja, men selvfølgelig. Jeg er helt med på din bane, Philip Friis. Det er selvfølgelig ikke sjovt at se på, og det er ikke sjovt at se, at ens aktiedepoter, de bliver mindre og mindre værd for hver time, der går. Nå, der kommer altså fra USA, der kommer inflationstal i dag. Forbrugerprisindekset lander her i eftermiddag. Det kan være, det kan gøre os en lille smule klogere på, hvad der foregår derovre. Så er der selvfølgelig også en storm, som vi ikke skal forglemme. Lars Persson, Michael, har taget sin tur ind over land i Florida. Den meksikanske golf er lukket ned en stor dels vedkommende for olieproduktionen. Hvordan har olien det egentlig her til morgen? Er det noget, du har bemærket, om der sker noget der? Den falder faktisk, så det er ikke noget, markedsdeltagerne er sådan synderlig bekymret om. Og vi har også talt lidt med, apropos Ole Hansen fra Saxo Bank om det, hvor at jeg nævnte det for nogle gange siden, om det her med de her storme, og han sagde, jamen det er ikke så voldsomt, og det er ikke så afgørende mere. Og så var det jo også, apropos Donald Trump, lige pludselig overvejede måske en lille smule, om vi skulle lempe på presset på, hvad hedder det nu, Iran, fordi at man kan godt se, at olieprisen lige pludselig stak lidt af, og der har man jo en speeder, eller man kan slippe bremsen i hvert fald, hvis man nu giver iranerne lov til at sige, jamen, vi må godt eksportere lidt til inderne, eller I må godt eksportere til dem der, så kan der jo godt være en mulighed for, at den falder lidt tilbage, så den har taget sig en ordentlig tur op og var op i 85 for noget tid siden, og jamen, så er den sat sig en lille smule tilbage her de sidste par dage, ikke? Så det er ikke så farligt, men, okay. men det er jo noget, der driller flyselskaberne, så der har vi jo, om det er grunden til konkurserne, men det er der nogen, der siger i hvert fald, at det strammer garnet om halsen på nogle af dem, ikke? Godt så. Hvis vi lige skal tage et par aktuelle, inden vi springer over til Philip. Jamen, jeg har slet ikke sprunget endnu, okay, Lars Persson. Vi skal nemlig tage de aktuelle, for okay. Der er jo andet end nervøsitet derude yes. I markedet. Der er sådan helt konkrete tal, vi skal forholde os til. Der er landet et regnskab her til morgen fra Tryg Forsikring. Ja. Ja. Hvordan ser det ud? Jamen, det så meget bedre ud, og de havde faktisk kan man sige, de slog markedsforventningerne, men bare en lille tilbagegang i på bundlinjen eller på det tekniske resultat, så altså alt i alt så vil jeg godt sige, de kom i hus med deres regnskab. Det er selvfølgelig deres investeringsafkast, der måske er en lille smule lavere end forventet, men ja, det har også været svære markeder, så og de har jo kørt en forsigtig politik, så alt i alt synes jeg, at det var et godt regnskab. Aktien falder 2% i det her marked, så det er vel egentlig ikke så voldsomt, tænker jeg. Så ja. Så tommelfingeren op for ja, at trykke? Ja, godkendt, og aktien ligger egentlig også i en, apropos hvis man skal finde nogle aktier, der ligger i nogle pæne trend stadigvæk, så er det jo en aktie, der ligger i stigende trend, og de udbetaler et eller andet interim udbytte, vil jeg kalde det, men altså i hvert fald et udbytte her til aktionærerne, fordi det går godt, men jeg kan ikke lige se datoen, men det kan jeg jo komme tilbage til. Så hvor har vi tryk kursmæssigt her til morgen? Jamen, den var nede med 2% lige før. Jeg skal lige prøve at... Altså, de kan altså ikke helt klare det, selvom de sådan set leverer et okay resultat. Ja, men det er lidt svært sådan en morgen. De er nede med 1,9%, ikke? De handles i 100 og... hvor har vi den seneste kurs? Der 47,80, så det er fint nok. En anden aktie, der lige er drønet ind foran, vi lige 2 minutter før vi gik på radioen her, det var Nilfisk, der desværre må nedjustere deres forventninger på grund af, hvad var det, de skrev i overskriften? Nu skal jeg lige prøve at finde den. Nå, det var noget med, at de havde det dårligere i USA. Det gik langsommere i USA, og de her, på grund af lukninger af produktionsfaciliteter, så... ja, det koster jo nogle gange nogle penge, så de måtte nedjustere, og aktien startede 17% nede, har nu rettet sig en lille smule og handles 12,7% nede. Så det var måske en uheldig dag at komme med en profit warning på. Det giver jo så ekstra dårlig vand på møllen, kan man sige. Det må man sige, Lars. Så, ja. Nu har vi jo så altså taget hul på regnskabssæsonen endnu en gang med trygt regnskab ude denne morgen. Men vi skal jo også lige huske på, at det er jo lige præcis i de her dage, at der meget sagtens skal komme profit warnings ud fra selskaberne. Det kan altså give sådan nogle gevaldige ryg, som det så er for Nilfisk her til morgen. Persson, en tur til det svenske, der ved jeg også, at Kap Arl har aflagt regnskab. Er de... Hvordan så det ud? Ja, altså de er presset også, ligesom vi så forleden dag et andet MQ, hvad hedder det nu, regnskab. Den er nede med 10%. Det har, altså når du er så områdefikseret som Kabal, som drejer sig om Sverige, Norge og Polen og Finland, jamen så har de haft det lidt svært hen over sommeren, og de kommer ud med et lille plus, så de er heller ikke selv tilfredse med regnskabet. Omsætningen var egentlig okay, men og ender på 4,7 milliarder mod 4,9 sidste år, men resultatet før skat bliver kun på 224 millioner, hvorimod at de havde 364 sidste år. Så den her sommer har jo måske afbødet, at man ikke er gået ind og shoppet så meget. Der har ikke været så mange regnvejrsdage, så man ikke er gået i enten på internettet eller gået i forskellige stormagasiner i Sverige, undskyld, og det har nok påvirket forretningen lidt. Lidt svær udvikling for nogle af de svenske tøjmærker i øjeblikket. Du lytter til Radio 24/7. Ja, hvad sker der, og skal vi sælge ud nu, og hvad skal vi gøre, og hvad gør vi nu, Lille Du? Det er altså sådan overskriften på et hav af de mail, der kommer ind lige for tiden på mio@radio247.dk. Der sidder rigtig mange investorer og potentielle investorer derude, der sidder og tænker, er det nu, vi skal hoppe ind, eller hvad gør vi? Det er ikke nødvendigvis specielt nemt. I hvert fald så er det vigtigt, at man lige præcis i disse dage har total styr på sin risiko. Det skal det altså handle om nu. Philip Friis fra Saxo Bank, du er med os til at gøre os en lille bitte smule klogere på sagen. Det er dit job til daglig også at tale med kunder og råde dem til, hvordan de egentlig lægger deres portefølje, hvordan de sammensætter den, så de ikke kommer ud i alt for stor risiko. Diversificering, Philip, det er det store ord, vi har på dagsordenen her i dag. Hvad står det egentlig for, hvis vi bare lige skal starte sådan back to basics? Ja, meget kort fortalt, så er det spredning af ens risiko. Hvor meget har man lyst til at være eksponeret, og hvad er ens risiko? Jeg synes, risiko er det vigtigste ord i den her ligning her. Man skal være opmærksom på, hvad det er for en risiko, man løber ude i markedet. Nogle gange så kan man selvfølgelig ikke være 100% opmærksom på det eller bevidst omkring det, men risiko er noget, man har i forbindelse med et aktiemarked. Og når man har en eksponering mod aktier, om det er enkeltstående, om det er fonde, jamen så løber man en risiko nogle gange større, end man egentlig har lyst til. Og nogle gange så har man også brug for at få lidt guidance til, hvordan kan jeg eksponere mig yderligere mod et globalt marked i forhold til at være meget koncentreret. Og vi har jo gamle ordsprog der, der hedder, lad nu være med at putte alle æg i samme kurv. Mm. Men Philip, hvad er det egentlig, der skal indgå i sådan en, personlig risikovurdering? Altså man skal selvfølgelig først og fremmest blive klar over, hvad man er for et menneske, og hvor meget man egentlig sådan helt personligt kan tåle og kan holde til at tabe. Men hvad er det for nogle elementer, man skal kigge på, når man skal så vurdere, hvor risikofyldt ens portefølje egentlig er? Ja, man skal jo kigge lidt ind i sig selv og finde ud af, hvad er ens risikoprofil. Man skal se på sin alder. Mange af os sidder og investerer vores egen pension. Jamen, jo ældre vi bliver, jo mindre risikovillige bliver vi. Så kan vi gå over og sige, at mange af os går også ud og investerer nogle af vores sparepenge. Det er så her, hvor man skal finde ud af, et, min risikotidshorisont. Hvornår skal jeg bruge de her penge her? Fordi, sådan som jeg ser det, så det, har man høj risiko, hvis man skal købe et hus om et halvt år, og man tager og investerer alle i globale aktier. For som vi ser i dag, så kan det hele gå sydpå, og det kan gå rigtig hurtigt sydpå. Man skal også have mulighed for, hvis det går sydpå, at vinde noget af det tabte tilbage. Mm. Så man skal se på nogle parametre, der siger, hvornår skal man bruge pengene, ens investeringstidshorisont, ens alder, og så skal man hele tiden gå ind og evaluere sin risiko. For vi bliver ældre, det ved vi, det er lige så sikkert som arme i kirken, men der kan også være nogle familiære årsager, man kan blive skilt, man kan få en anden husøkonomi lige pludselig, man kan skifte arbejde. Jamen lige pludselig kan ens forbrug have ændret sig, og man skal have behov for at bruge nogle af de sparepenge, man har ved siden af. Jamen så burde man egentlig også sætte sig ned, og så køre sin risiko lidt ned, hvis man skal bruge sine opsparede midler, i stedet for at ligge med dem i globale aktier. Mm. Inden for sådan en klassisk porteføljeteori, Philip Friis, der taler vi nogle gange om det, der hedder systematisk risiko og usystematisk risiko. Altså systematisk, det er den her markedsrisiko, den kan man vel næppe gøre så meget ved. Så det er vel den usystematiske risiko, altså den, der handler om de specifikke selskaber, man skal kigge på. Hvordan gør man så egentlig det? Ja, for lytterne også med, systematisk risiko er jo noget, vi kan tage tilbage på og se på dot-com-krisen eller finanskrisen, hvor man kan sige, der var det hele faldt. Den kan man ikke diversificere sig så meget ud af, men det kan man, som du selv siger, med den usystematiske risiko, som du sagde, det er selskabsspecifikt. Jamen, der går man ud, og så skal man sørge for, at man har mulighed for at diversificere sig ud af den usystematiske risiko, man har her. Og det gør man ved at fordele æggene i flere forskellige kurve. Det er ikke at lægge alt på rødt og sige, den håber vi på. Nogle gange går det rigtig godt, men det kan altså også gå rigtig, rigtig dårligt. Mm-hmm. Og vi ser jo, nu ser vi i dag, jeg kunne se her til morgen, som Lars også sagde, jamen G-Map var nede med 6%, da vi startede med at sende. Jamen det er jo et eksempel på en medicinalaktie, som har egentlig haft en god tur op, men de bliver også overstraffet, når det går dårligt. Mm. Der er dem, der står først til at få lusingerne. Så hvis nu jeg sørger for at vælge medicinalaktier i Danmark og i Sverige og i USA og i Asien, er jeg så home safe? Nej, det er du ikke, fordi så agerer du stadigvæk inden for den samme sektor. Og derfor er det også vigtigt, at man kigger på sektor, man kigger på geografi og finder ud af, godt, vi har en tendens til, hvis vi handler C25-aktier herhjemme, som mange af os danskere gør, fordi det er vores homebias, det her, det er vores hjemmebane, det er det, vi kender, det er det, vi er trygge ved. Jamen, så har vi en eksponering med C25 på op mod 40%, bare mod medicinalsektoren, hvor vi så ingen eksponering vil få mod IT-sektoren blandt andet. Mm. Derfor er det vigtigt, at man sætter sig ned og kigger på sektorer og geografi derudover. Sæt dig ned og sig, okay, vi har meget bankaktier i C25, vi har meget medicinal, og vi har noget logistik, men vi har som sagt ingen IT-aktier. Vi har ikke nogen bilfabrikanter der. Vi kan tage til Tyskland og købe noget bilfabrikant, vi kan tage til USA og købe noget fangaktier. Det var da godt vigtigt, at det i går, fordi det satte sig fuldstændig alt sammen. Men det er bare mere for at sige, sørg nu for at kigge på sektor, og ikke bare shop inden for den samme sektor. Fordi en sektor kan blive ramt, og så bliver man ramt på alle sine parametre. Mm. Så hvis jeg kigger på sektor Og på geografi, så er jeg et godt stykke hen ad vejen. I forhold til, på en eller anden måde kommer det her til, meget til at handle om aktier. Skal man ikke kigge på andre aktivklasser, eller hvordan ser du på jo, det? Jo, det kan man også godt. Og altså, den aktielytter tænker også, nå, hvornår stopper det? Fordi jeg er jo ikke helt integreret i det finansielle marked, men jeg vil egentlig gerne ud og sprede min risiko lidt. Jo, man kan godt kigge lidt på nogle fonde, som måske har nogle korte renter og de ting der, som gerne skulle støtte lidt op omkring sådan noget, som der sker i går på ens portefølje. Men det som mit råd vil være, det er, at man kigger på sektor, som sagt. Man kigger på den geografiske situation, og så sørger man for at sprede sig derudfra. Så begynder man at være nogenlunde diversificeret. For det, som jeg også sidder og ser, når jeg sidder og læser rapporter, det er, at den almindelige dansker har 1,9 aktier i gennemsnit. Det er ikke diversificeret. Ej, det lyder ikke sådan. Det er det altså ikke. Og der skal man prøve at gøre noget ved det. Og jeg er også godt klar over, at det er ikke alle, der arbejder i den finansielle sektor. Hvor skal man starte henne? Men så må man tage fat i sin bank og høre, hvad kan vi gøre her? Eller man kan begynde at se på investeringsforeninger, som har været meget populære, og som stadig er populære, eller det seneste nye, som er ETF'er, hvor man billigt kan købe en fond, som har en masse underliggende aktiver liggende derinde. Mm. Og der har man også nemt ved at få rentefonde, man har nemt ved at få emerging market, hvis man ønsker det, med globale aktier og minimum volatility. Og det er nogle af de ting, som kunder går meget op i øjeblikket, det er, at man får den sprede eksponering, men nemt. Og der er ikke store omkostninger ved at købe sådan nogle der. I modsætning til, at man skal ud og købe 30 forskellige positioner selv. Mm. Lars Persson, det her med at købe ETF'er, det er jo ikke noget, som du begiver dig ud i. Og nu er du jo selvfølgelig også en del af markedet professionelt set. Det er jo ligesom dit job at sidde og lave analyser og investere ind i det her aktiemarked. Men kan du se, at det giver mening for eksempel for en helt almindelig dansk privat investor at gå den vej? Ja, sagtens. Det er det, jeg også rådgiver mine egne kunder til. Det er, at når vi skal ud og købe noget, skal vi ikke bare tage en masse aktier, selvom vi prøver at diversificere med nordiske aktier. Vi skal også have noget af de her investeringsforeninger, Sparindeks blandt andet, som er forholdsvis billig på deres omkostningsside, hvor de følger nogle indeks. Fordi at, hvis vi nu så, vi har set Japan faktisk har haft en pæn optur her hen over sommeren og lige indtil for et par dage siden. Jamen, hvad skal jeg købe af japanske aktier? Hvis jeg nu vælger for nu, så kan det være, at de kommer og meddeler, at det går dårligt. Hvorimod har jeg hele det japanske indeks. Jamen, så hvis Fanuc siger noget dårligt, så kan vi håbe på, at Toyota siger noget godt. Og det samme også med amerikanske aktier nogle gange. Hvis vi ikke har en større formue, jamen, så kan det selvfølgelig være sjovt at være med i... Det kunne have været sjovt at være med i Facebook, eller det kunne være sjovt at være med i et eller andet General Electric, som nu er begyndt at stige. Men for den almene kunde, synes jeg, at det er vigtigt, at vi får en diversificering, og på den måde så spreder vi os i det her. Så jeg er meget enig. Så jeg nedgraderer overhovedet ikke investeringsforeninger, ETF'er. Tværtimod, det man bare skal tænke på, det er, at når markedet falder, så bliver du også ramt, fordi der er ikke nogen beskyttelse der. Og der er det, at danske investeringsforeninger, jeg ved ikke, hvordan det er med ETF'er, der er ikke sikkert, men der er ikke så mange danske investeringsforeninger, der har sådan en alternativ. Og så ender jeg over i også en gæst, vi har haft med her i den her uge, nemlig Formyinvest, Jeppe Christiansen. Formyinvest har nemlig nogle af de her produkter, hvor du har kontra og makro, som ligger i henholdsvis guld og optioner og nogle andre ting, som gør, at man kan investere det. Fordi det, der ofte sker, når aktier begynder at falde, det er, at så ser du også ejendomspriserne. Så det kan ikke nytte noget at købe måske en investeringsforening, der investerer i ejendommen. Så det er lidt farligt. Så vi mangler lidt alternativer, og det kunne godt være, at Saxo Bank måske kunne kreere en, der hed Saxo Invest. Vi mangler for den almene brede Lars Persson og herr Jensen et produkt, som vi kan gå ud og købe, når markedet går den anden vej. Og ikke, at vi selv skal sidde og opfinde det. Nå, men altså, kan man tale om, Philip Friis, at der ligesom i sig selv i de her produkter. For eksempel, hvis man kigger på ETF som en kasse, eller en aktie som en kasse, kan man tale om, at der er nogle af de her produkter, der har højere risiko end andre? Altså, så firkantet kan man vel ikke sætte det op? Nej, men altså, enkeltstående aktier har jo en højere risiko end en ETF, som er diversificeret inde i selve fonden, hvor der ligger flere hundrede papirer bagved. Så det er klart, at det er sjovere at ligge med en ETF i dag, end det er at ligge med en enkeltstående papir som et IT-selskab fra USA. I et af de større indeks. Også for at svare lidt på det, som Lars var inde på, jamen ETF'er har heldigvis også de her funktionaliteter, hvor man kan komme ind og få alternativ eksponering mod guld, hvor man så følger selskaber eller tracker selskaber, som har en eksponering mod guldprisen. Så den er en, stort set en til en, så når guldet stiger, så stiger denne her ETF også. Og det er noget, vi benytter os rigtig meget af i Saxo Bank, for det er en god måde til ligesom at gå ind, vi kender. Vi har jo talt om det her gynger og karuseller. Det skal jo gerne gå hver sin vej en gang imellem. Og der arbejder vi så meget med alternativ og med guldfonde. Mm. Men til gengæld så står man jo altså også i en situation, hvis man investerer ind i en forening eller en ETF, så er man jo sikker på at få det der indeksfald, som der nu er ude i markedet, hvorimod man ville måske kunne plukke enkeltaktier, og så stadig kan faktisk lave afkast i de her røde dage. Du har fuldstændig ret. Mm. Men det... Ja. Okay, de opponerer begge to. Men Bolle, det er som at finde nålen i høstakken. Ja, altså, jeg har været med i IT-boblen, jeg var med til den store finanskrise, og der har sikkert været mange andre, hvor man har stået, som man har lykkeligt glemt. Der var også 2006, hvor det faldt tilbage i løbet af sommeren, og så rettede sig i august. Det der bare er, det er så svært at spotte, hvad er det for en, der klarer sig så godt? Fordi vi synes jo selv, at Novo, vi synes selv, at Ambu, vi synes selv, at Genmap, vi synes selv, at det og de er gode af aktier, men de får bare en rap over fingrene. Altså, jeg kan da ikke forstå, hvorfor Glunds og Jensen i dag stiger 5%. Det er da bare fordi, at det er tossetimen, og nu tænker, det er de små aktiers lod i dag, at det stiger. Vi har 7 aktier deroppe, ikke? Så det er bare, og du skal arbejde enormt meget som investor for at finde den ene nål, hvorimod når du har indeksene med dig, så er det nemmere at spotte, og det er derfor, du skal gerne have nogle, altså jeg vil gerne have nogle alternative produkter på hylden, som, og jeg mener alternative, det skal ikke være så at være vindmøller eller sådan et eller andet, men sådan nogle andre ting, som du også er inde på, Philip, med noget guld eller et eller andet, som man kunne købe, når nu markederne havde det lidt halvskidt. Ja, og det kan godt være, at det er en lille smule tavligt at tage det her emne op lige præcis sådan en dag, hvor folk jo allerede har tabt penge, hvor de sidder og kigger på de der røde aktiedepoter. Det gør rigtig ondt derude, kan jeg se på vores mail, og det vælter ind altså med mail, som siger, ja, det kan godt være, at jeg ikke fik diversificeret min portefølje, men nu sidder jeg altså lige her, jeg har tabt en masse penge. Hvad skal jeg gøre nu, Philip, altså, er der overhovedet noget at gøre i forhold til risiko lige her nu, hvor vi står? Og man skal evaluere og se på sin portefølje nu og sige, okay, ligger jeg stadigvæk med den risiko, som jeg har råd til at tage? Jeg tror, det er vigtigt, at man sætter sig ned og siger, hvad har jeg råd til at tabe? Fordi hvis vi ser tilbage på historikken, jamen så har markederne med at komme sig. Det lover jeg ikke, at de her gør lige nu, for det kan jeg ikke, for jeg kan ikke se ud i fremtiden. Men historisk set, så har markederne en tendens til at rette sig. Så man skal sætte sig ned og se, kan jeg stå og klare yderligere fald? Eller er det her, hvor min smertegrænse kommer? Fordi så skal man overveje at lave en anden risikoprofil. Mm. Og det er simpelthen bare at se ind af. Mm. Jamen, og så skal man jo tænke, har du noget krudt at skyde med, så er det jo nu, at du kunne begynde at købe noget diversificering. Altså at købe nogle af de her fonde, som laver noget andet, en ETF med noget guld, eller MyInvest eksempelvis, eller nogle andre, eller måske bare holde krudtet tørt, eller tage et tab og sige, hvad for en har givet mig sådan et stort tab, så det gør ondt i maven. Man skal selvfølgelig også tænke skat og så videre og så videre. Og hvad for nogle købte jeg egentlig for sjov, eller jeg tænkte, nu skal der ske et eller andet i min portefølje. Det kan godt være, at man bare lige skal gå igennem og sige, jamen også som Philip siger, har man måske lidt for mange medicinalaktier, eller har man lidt for meget af noget? Og så må vi bare sige, jamen er det... Vi ved jo ikke, om det er nu, eller om det bare er en almindelig korrektion, men er det nu, så kan det her jo falde meget mere, så de tab, folk sidder og kigger på i dag, de kan blive gang 10 derude. Så det skal man jo bare lige huske. Og jeg ved godt, derfor, at øvelsen er jo, at der er nogen, der ser de her tab, måske for første gang, eller måske for anden gang, hvis de var med fra januar. Men de her, de kan jo blive, det kan du selv huske, Philip, astronomiske. Så man kan lige godt egentlig tage en lille regnjakke på og gøre sig klar til. Nå, men det er jo... Og vi tak, Lars Persson. Jamen, jeg snakker også med Jeppe Christiansen om det, at hvad hedder det, at folk køber jo først forsikringen, altså vores husforsikring har vi jo alt det der, så man kan lige så godt købe sig en lille smule forsikring allerede nu i alternative investeringer. Ja, og selvom det måske er gået galt for mange, så giver det altså mening stadigvæk at forholde sig til sin risiko. Philip Friis, hvordan arbejder man? Lad os nu sige, jeg har lavet en aktieportefølje for noget tid siden. Jeg har rent faktisk forholdt mig meget aktivt til min risiko. Jeg ved præcis, hvor meget jeg kan tåle og tabe. Jeg har lagt min portefølje efter det, så jeg har spredt mine æg ud i alle de kurve, jeg kunne finde. Nu sidder jeg så her, og det går stadigvæk selvfølgelig en lille bitte smule ondt, uanset hvor jeg så end er. Hvor tit skal jeg egentlig tage den her risikovurdering op til fornyet overvejelse? For det er vel ikke sådan et statisk blik, jeg bare kan sætte fra day one? Nej, det er det ikke. Man skal løbende monitorere sin eksponering ude i markedet, for som vi ser, der er gode og dårlige dage. Og her på seneste, så har der nok været flere dårlige dage, end der har været gode dage, især hvis som dansk investor. Så man skal løbende holde øje med sin eksponering. Og det der med, at man lægger det over en strategisk portefølje, det kigger på om en halvt år. Den er farlig i den tid, vi har i øjeblikket. Så hele tiden løbende evaluere. Men det er også vigtigt at sige, at man skal også passe på, at man ikke bare går i panik. Man bliver nødt til at se sober på det her og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg forventer af fremtiden? Og sætte sig ned og læse lidt om, hvad er det, der sker ud i markederne? Fordi at det, som der også bliver skrevet meget om i øjeblikket, som jeg også var inde på tidligere, det er ikke et bæremarked nu, sådan som den finansielle sektor ser på det. Mm. Men det er en korrektion. Og de andre korrektioner har rettet sig. Ej at sige, det kan jeg igen, jeg kan ikke sige, at den har rettet sig, for jeg ved ikke, hvad der sker i morgen. Men historisk set, så plejer de at rette sig. Mm. Og det er igen også, hvornår skal jeg bruge mine penge, og hvor meget har jeg råd til at tabe. Ja, så er altså tidshorisonten også et vigtigt element i forhold til at vurdere sin egen risiko. Philippe, nu taler vi selvfølgelig meget om, fordi det er det, vores hjerter er fyldt af lige nu, at det er nedadgående marked, og man måske skal have ekstra styr på sin risiko. Men sådan set, så skal man vel også kigge på sagerne, når det går opad, fordi at en eller anden aktie kan måske komme til at stige vanvittigt meget. Så lige pludselig så er man meget eksponeret mod et særligt selskab. Hvordan gør man med opadgående marked og risiko? Det er jo også noget af den sværeste øvelse for en selv at finde ud af, hvornår er nok. Fordi at vi har jo en lille grådig gen i os, og siger, vi vil gerne mere. Det er gået fantastisk godt. Nu fortsætter det op. På et tidspunkt, så skal man også se, som du selv siger, på sin eksponering. Og der er mange, der har tjent rigtig gode penge på, kan vi sige, Genmark blandt andet, fordi den er bare fortsat op og op og op, og ramt de top på omkring de 1400, og så faldet tilbage igen. Jamen, der er jo de færreste, der får købt på bunden og solgt på toppen. Men man bliver også bare nødt til at sige, okay, hvad en strategi tro og sige, jeg må max have en eksponering procentuelt i min portefølje per papir på X. Og den kan, der er ikke, om det skal være 10%, 20%, 50%. Det må man selv gøre op med. Men jo højere den er, jo mere eksponeret er man mod sådan nogle dage som i dag. Og mere eksponeret er man mod en enkeltstående profit warning, der kan komme fra det respektive selskab. For der er jo faktisk ikke nogen danske C25-papirer, som er gået udenom det her. Vi kan nævne Pandora, som havde tilbage i 2011, Lars 12, hvor den faldt sådan næsten 50% på en dag. Vi har set Danske Bank, som har nogle andre problemer i øjeblikket, jamen, som falder 40% indtil videre i år, og de ting der. Jamen, det er jo igen det der med, diversificere, men så også regulere, når ens positioner glædeligt bliver for store. Mm. Og Lars Persson, du er jo en af de folk, som jo flytter dit take profit og stop loss, alt efter hvordan markedet det udvikler sig. Så det gør du vel sådan set bare på den måde. Ja. Hvordan sætter du så egentlig de her take profit, hvis vi bare skal lege, at markedet engang vil køre opad? Hvordan sætter du egentlig de punkter? Jamen, der er måske en lille smule anderledes end Philip, hvor jeg bare siger, jamen lad bare hesten rende så meget den kan, men i og med, at jeg har mit stop loss, eller hvad kan man sige, mit take me profit, så når den går ned og rammer på et eller andet tidspunkt, så bliver du automatisk taget lidt ud. Altså Ambu er et godt eksempel, hvor den bare er drønet deropad. Og så på et tidspunkt begynder den jo at falde tilbage. Og så er det, at man... Og det er jo så den svære grej, det er, at du har set kursen i 260, og dit stop ligger måske på 220, men du har haft den måske siden 120. Så er det jo lidt det der svære med at sige til sig selv, at nu er det, jeg skal sælge den, ikke? Men det skal man, altså... Jeg plejer at bruge sådan vores lyskurv hernede ved Vesterfej Marksgade. Hvis man kommer kørende ned mod det, og det er rødt, så bremser du jo op. Altså, og det er lidt det, man skal. Så jeg skal jo også, og så er der nogen, der siger, jamen skal du så ikke ud og sælge nogle af dine aktier i porteføljen lige nu? Nej, jeg venter til ugen om. Det er jo det, jeg kører på ugesignaler, men jeg kan jo godt se, at nogle af de aktier, jeg har i Millionærklubbens portefølje, de hænger måske lige en smule med næsen. Så er der en eller to, jeg må stride ud i næste uge, medmindre at aktien tager sig en stor rebound i næste uge. Mm. Så det er det, man må gøre, simpelthen at lufte ud. Og så lad være med at lige de dage, hvor der er total panik på, gå ud og kaste ud. Men tag det stille og roligt, og lige sondere din aktieportefølje og sige, jamen hey, var der nogen, du måske købte hvor du var lidt mere overmodig, og måske, når du nu kigger på det, godt kan se, jamen, den er for nedadgående, og den skal du ikke have. Ikke? Det er i hvert fald en af de ting, jeg skal arbejde med i næste uge. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg besøger Philip Friis fra Saxo Bank, og Lars Persson er også i studiet. Vi streamer, som altid, live på Facebook, og der er altså også en masse lytter, der blander sig i debatten der. Jeg er lige at kigge blandt andet. Annette, hun skriver, at hendes portefølje er super fint diversificeret på både sektorer og lande, og den er pt. Nede med 12,76%. Så ja, det gør jo altså ondt, uanset hvor godt man har styr på sin risiko, Philip Friis. Kan man ikke komme udenom det her, eller hvad? Jo, hvis man siger, at den er nede 12%, nu ved jeg så ikke, om det er år til dato, eller hvordan den er det. Men der, hvor man har mulighed for at diversificere yderligere, det er jo at gå i de her fonde her. Fordi så sker der virkelig noget, hvis man er nede med 12%, hvis man ligger i globale aktier, eller hvis man ligger med en lidt diversificeret sektorfonde. Fordi mange ligger jo med enkeltstående aktier, som er diversificeret i 3, 4, 5 forskellige sektorer. Og det er sådan set det. Og det er 5, 6 papirer. Mm. Og de bliver simpelthen bare ramt i sådan en, tur, som vi har i øjeblikket. Og især hvis det er det danske marked, som har været ekstra hårdt ramt. Men hvis nu man selv er stockpicker, og man gerne vil plukke sine aktier selv derude på markedet, hvor mange er det så en god idé at have? Fordi 1,9 er åbenbart for lidt, kunne jeg forstå på dig. Ja, 1,9 er for lidt, og jeg vil næsten ikke, det er svært at sige, hvor meget er nok. Men en stockpicker er også aktiv. Mm. Så der er jo også det, som Lars var inde på. Der har man nogle stop og nogle take profit order-relaterede typer, som vi også bruger meget i Saxo Bank, som man arbejder med som aktiv stockpicker. Og for den person, som ikke er aktiv stockpicker, jamen, så er det, hvor man bliver nødt til at gå ud og kigge lidt mere bredt på det. For hvad skal vi sige? 10 papirer, det er rigeligt, det ved vi jo ikke. Det er jo svært at sige, fordi når man er aktiv stockpicker, så er det, fordi man hurtigt skal være ind og ud, hvis der sker noget, og stå distancen en gang imellem. Karen skriver også ind på Facebook, om det er nu, man skal købe obligationer. Hun er ved at være stoppet ud på flere af sine aktier. Philip, hvad siger du til det? Skal man hoppe direkte i obligationer nu, hvor renterne jo altså også globalt set ser ud til at være på vej opad? Vi ser en lille tendens til, at folk ser efter korte obligationer på nuværende tidspunkt. Det er ikke meget, men der er nogen, der begynder at forespørge det. Jeg vil afvente og se, hvad der sker rundt om hjørnet. Fordi igen, vi er ikke derhenne, hvor der er mange, der påstår, at vi er ved at gå hen. Det, som der er fakta, det er, jeg tror, vi er i slutningen af en større optur. Men hvor tæt vi er på målstregen, det er svært at sige. Mm. Og det er klart, med det her, som der sker i dag, så kommer vi nok lidt tættere på målstregen. Vi føler i hvert fald, når vi ser vores portefølje, at vi er lidt tættere på målstregen. Men igen, vi er i slutningen af en god optur. Men er der nogen tommelfingerregel, Philip Friis? Jeg ved godt, det er meget forskelligt alt efter, hvilken risikoprofil folk har, og hvordan, hvilket formue man har, og hvor meget der er frimidler, og hvor meget der er pensionsmidler. Men er der nogen form for tommelfingerregler, man kan læne sig op af i forhold til, hvor meget er en portefølje, der bør være aktier, hvor meget der bør være obligationer eller andre aktive klasser? Jeg ser mange helt almindelige danskere ligger med en moderat portefølje, som er 50-50. Fordi det er en standardrisiko. Man tager ikke for meget risiko ved at lægge sig op på en aggressiv vækst og de ting der. Og det har man ikke lyst til som almindelig investor. Og det gør så også, at hvis man ikke har mulighed for hele tiden at monitorere sin portefølje, jamen så skal man faktisk ikke ligge på meget mere end en moderat risiko, som er 50-50, og måske endda lidt under, sådan som markedet er i øjeblikket. Og så hvis man begynder at få nogle gode købsignaler via medierne, eller som siger, nu begynder det her at se rigtig positivt ud igen, jamen så kan man jo godt regulere lidt opadgående med sin risiko. Men lige i øjeblikket er det altså en moderat balanceret risiko, man skal arbejde med. Jeg kunne vildt godt tænke mig at vide, hvordan vores lyttere egentlig ligger, fordi at jeg har bare sådan en forestilling om, at hvis man er interesseret i aktiemarkedet, hvis man lytter med til det her program, ja, så er man nok meget mere eksponeret i aktier, end det, som du så altså byder ind med her, Philip 50-50. Lars Persson, du har jo ingen obligationer, vel? Nej, det har jeg ikke. Overhovedet ikke. Men altså, man skal også, nu hvor vores lytter siger, hun er nede med 12%, man skal også tænke på, hvad har du fået de andre år? Altså, jeg håber ikke lige, hun startede i år, fordi så har det jo været, men og hvordan har du diversificeret din portefølje de sidste par år? Så altså, jeg kan jo også se på min portefølje, at den er jo gået ned. Jeg havde 274.000 for halvanden uge siden, og nu står jeg og kigger på 256. Altså, jeg har tjent 6.000 kroner pt. Stadigvæk på året, der er gået. Jeg har så heller ikke haft så mange danske aktier, og lav er lidt længere nede. Men, så det er jo klart, at Vi ser jo også, at overskuddet bliver klippet af, men vi har måske også været med til overnormale afkast de sidste mange år. Så det danske marked har haft det lidt svært de sidste par år, men så har der været USA, der har været andre markeder, der har klaret sig enormt godt. Og så vi jo så allerede for årets start af, emerging markeder fik det svært, Europa har stået stille, og USA tøffede stadigvæk videre. Og nu er det nok, vi er nok mere kommet tilbage til normale tilstande, at vi skal være glade for noget, der hedder 10-12% i afkast. Ah, okay. Det lyder da også højt. Ja, ja, men du har jo har fået 15 og 20 og 30%. Altså, siger vi ikke normalen er 6-8? Ikke for aktiemarkedet. 1% om måneden burde aktiemarkedet kunne give, mener jeg. Hvad siger du, Philip? Ja, jeg ved godt, jeg strammer. Jeg vil være meget glad for 12% om året. Lad os bare sige på den måde der. Og så vil jeg også sige, så må der altså ligge en del risiko bag ved sådan et afkast der. Mm. Og det er det, man skal huske på. Afkast og risiko, de har jo med at følge hinanden. Ja. Så man kommer til at tage rigtig, rigtig meget risiko i min verden, hvis man går efter en 12%. Ja. Lige pt. Der er det altså faldende markeder. En masse, det er nærmest lige meget, hvor man kigger hen, så er der rødt over hele feltet. Og det er måske for sent at diversificere sin portefølje lige sådan på den korte bane, i hvert fald i forhold til det her aktiefald. Men så kan man måske mærke ekstra godt efter i maven, og så finde ud af, hvor meget var jeg så i virkeligheden villig til at tage af risiko. Så man kan jo bruge det til noget alligevel, Philip. Det kan man i den grad, selvom det er dyre at lære penge. Så synes jeg også, det er værd at nævne, at vi er jo meget tilhænger af at arbejde med vores eget indeks C25. Vi kender selskaberne. Vi synes, det er interessant. Man skal huske på, at det danske aktiemarked, hele aktiemarkedet, det er altså 0,5% af det globale marked. Så det er også derfor, det er vigtigt, at man prøver at bevæge sig lidt ud over landegrænserne og tager noget udlandsk eksponering med noget, som vi også kender. Vi kender jo cola. Det er ikke en købsanbefaling med cola, men det er bare med at få at sige, at vi kender rigtig mange selskaber derude, og mange af os går med Apple-telefoner, og mange af os kører måske også i en Golf eller en Volkswagen. Jamen, mange af de her selskaber er jo også noteret på den anden side af landegrænser. Så prøv som lytter og investor, prøv at overveje ens muligheder for at bevæge sig ud i den store verden, og tage en udlandsk eksponering, for så får man også tilgang til nogle sektorer, som vi har så meget herhjemme. Lige nu der bevæger vi os også ud, ikke nødvendigvis i den store verden, men dog nordpå til Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Lars Svendsen går sydpå. Ja, aktien går sydpå. Det er triste tider. Lars Svendsen, ja. Lad mig lige starte med at varme dig lidt op, for Thomas han har nemlig skrevet til os, han vil bare lige minde os om, at Lav mange gange i foråret havde forudset en korrektion i september, så godt gået. Lars Svendsen, det er godt nok måske en måned for skudt, men, men hvad så nu? Altså, det er det store spørgsmål, som Thomas altså også stiller her på mailen. Ja, altså, nu kan man sige på den måde, at nu vil jeg helst tale om den måde, jeg selv prøver at tænke på, eller den måde, jeg selv prøver at slippe levende igennem livet på. Mm-hmm. Og så er det jo at ligesom investere i de enkelte aktier, og så finde en vægt på, hvor mange penge man skal have i aktier, ikke? Som man skal, altså hvor tungt loaded er du i aktier, ikke? Mm-hmm. Men jeg vil sige, at altså, jeg synes, at det her marked er USA, er jo stedet med mellem 40-50%, af det efter hvilket indeks du tager, siden Trump kom til. Det er nøjagtigt 2 år siden. Og nu tager vi så lidt rekyl, men problemet er, at USA har været ligesom immun over for nogen form for modgang i den her periode, og fanger har kørt vildt foran. Og der kan man sige, at der er Europa i livet ligget og haltet langt bagefter. Vi er efter vores regnbog 17% bagefter USA, inden det, der skete i går. Så hvad hedder det? Man siger, at situationen i Europa er jo slet ikke så kan man sige, indspændt og oppustet, som den er i USA. Mm. Og så hvis man skulle koge det meget ned til en enliner, så kunne man jo sige, skal USA komme ned til os, eller skal vi komme op til USA? Det er one-lineren. Ja, og nu begynder det så at falde lidt, og så bliver menneskens børn meget bange. Men altså, det er jo godt, at der kommer noget rystetur, så vi som bliver testet, om vi i virkeligheden vil have aktier, eller vi bare er prøver på at være ude for at file lidt guld hjem på hjørnerne. Så kan vi lære det. Lars Svendsen. Nej, og jo hurtigere det går, jo hurtigere får vi det overstået. Ja, men Svendsen, kan du pege på, hvad det er for en nål, der har nærmet sig den der, lad os bare kalde det en aktieboble? Altså, jeg ved ikke, om den endeligt er sprunget, for det er der vel ikke nogen af os, der kan sige endnu. Men hvad er det egentlig, der har fået aktierne til at falde så voldsomt på så kort tid? Jamen, så vil jeg jo gerne bruge lejligheden til at diskutere lidt med dig, fordi du har jo flere gange, når jeg har sagt, at vi har en boble, så sidder du og siger, hvor vil du det fra? Det er ikke nogen boble, det kan blive meget større. Det har du faktisk sagt sådan nogenlunde ordret. Og det holder jeg fast i. Ja, det holder fast i. Ja. Okay, men så er der ingen grund. I skal bare købe Bolgansen, siger det. Skal meget, meget højere op. Jeg siger ikke, om der ikke kommer lidt luft ud undervejs. Altså, det kan sagtens være. Ja, men Svendsen, er der... Det er jo gå og dufte lidt. men jeg kan ikke rigtig svare dig på, hvad det er for en fakta, der har punkteret nu. For den med renten der, den... den har vi også kendt, ikke? Ja. Ja, det kan jo ikke være rigtigt, fordi den har jo været der i 2-3 uger eller mere, ikke? Ja. Så det kan ikke lige være den. Og Kina-handlen har jo også været der. Så det er jo mere, når noget sker, så vil vi gerne have en forklaring. Og så begynder man at tage nogle af de argumenter, vi har på lager, og siger, så er det jo nok det. Men altså, jeg tror måske nok, at det der, hvis jeg skulle... det er jo den der med, at lige pludselig så taber man... Men mod. Der er sådan en historie om må jeg fortælle en lille historie, som jeg læste omkring 2007, eller hvor boligmarkedet toppede. Mm. Det toppede jo allerede halvandet år før finanskrisen indtraf. Ikke? Og der var der så nogen, der fortalte en historie fra USA, at der havde været fantastisk boom i ejendomsmarkedet, og også nogen, der så byggede parcelhus på en åben mark og sådan noget. De havde det der sådan et ishus der, hvor du kunne gå ind og købe et hus, ikke? Og de sad der sådan to-tre forskellige firmaer, og så det gik vældigt, og folk kom ud i weekenden og købte et hus, og det var ikke noget, de havde brug for, men de købte sådan, fordi de nu havde lidt penge som indskud, sådan marginal indskud, ikke? Og så kunne de jo altid sælge det videre. Og så lige pludselig en lørdag fortalte ham der, det har været i begyndelsen af 07, så kom der ikke nogen. De sad jo der og fik provision, det gik vældig i dag. Så lige pludselig kom der ikke nogen hen til ishuset der, og så kiggede de lidt på hinanden, de der 3-4 sælgere, som jo ikke var ejendomsmagnater, vel, de var bare sådan salespeople, ikke? Og så sagde de, der vil jo være noget gennem i markedet. Og det var den der med, at lige pludselig, så løber køberne tør, og så bliver de bare hjemme, og så begynder markedet at falde. Og det er måske det, vi oplever nu. Og jeg har jo lang tid efterlyst, at det her fangværk skulle toppe, og ligesom, fordi det var motoren, det var drivkraften, det var noget, som alle sagde, vi skal bare hen på at have en fang, så har vi tjent penge. At nu er der jo, bortset fra Apple, den klarer sig, så er der jo faktisk skåret nu en 20% af dem der, ikke? Mm. Det er jo så en god ting, fordi så er vi ligesom, altså, der har jo været for lidt sund fornuft i det. Ja. Der er ingen tvivl om, at markedet kommer til at falde lige indtil, at der igen er markedsdeltagere, som begynder at få tillid til sagen og Lars Svendsen, så kører det vel typisk, altså så kører det ligesom lidt længere ned, end der, hvor man vel mener, det skal ligge. Altså hvis folk begynder at købe, så er det vel, fordi de synes, at det peger opad nu, så det bliver spændende. Ja, udsvingene bliver for store. Det er jo også det, der rammer meget af min portefølje, fordi sådan set er jeg jo, for at nu bruge i jeres tema i dag, meget diversificeret, men problemet er, hvis du har nogle aktier, der ikke er så store, så kan de jo blive ramt hårdt, når lige pludselig nogen ikke vil have en tom aktie, de vil hellere have penge, ikke? Ja, og Lav, det er jo ikke, altså, det er jo ikke, det er sådan set ikke for at drille dig, men det er bare for at blive klogere på sagen, fordi hvis nu du ligesom, Thomas han pinpointede her på mailen i dag, hvis du var så god til at forudse den her korrektion i september, og nu er vi så godt nok i oktober, men det er jo sådan set lige meget det store billede, men hvordan kan det så være, at din portefølje ser ud, som den gør, og hvorfor er du ikke højere op? Ja, det er jo det, og der vil sige, at jamen, det er jo fordi, jeg er jo, som Lars kaldte for en permabær, ikke? Permabær? Ja, eller hvad? Det er ikke det, de kalder det for. Permabull? Permabull, undskyld. Ja, det er de der amerikanere ord, men det er fordi, min kone kalder mig Bjørn, det er derfor. Så... cute. Der er jo også en permabull, men hvad hedder det? Det er egentlig svært, men pointen er jo, at hvis hele verden er nærmest brættet sammen, så er jeg jo stadigvæk 75% investeret i den del, som jeg kan putte i aktier. Mm. Så du kan sige, at jeg går ikke jeg går ikke fra 0 til 100. Mange mennesker sidder jo og siger, jamen så vil de helt væk af markedet, og så tror de, at de kan gå helt ud. Men det er jo ikke sådan har jeg i hvert fald ikke lært at arbejde, at man ligesom kan gå fra den ene side af vejen til den anden. Du må ligesom give noget ned, og så kører man op igen. Så derfor vil jeg altid være der, men jeg prøver jo at være ligesom spredt ud i noget, og så har jeg jo nogle sektorer, som jeg mener er på vej op, men det kan jo, markedet er jo ikke altid lige så hurtigt til at forstå, hvad jeg mener, så, eller finde de samme idéer, men det kommer med. Så derfor får jeg nogle, og hvis du er i mindre aktier, det er jo typisk, så får du jo sådan set rent markedsmæssigt til, fordi når der er en nedtur, fordi så bliver der solgt ud med maskingevær, ikke? Mm. Ja. Så, nej, men det tager jeg ret roligt. Og jeg synes faktisk, det er ikke for at sidde og være stor slag, men det der forhold med, at vi får så stort et tab, som det der, vi havde i går, ikke? Mm. Det i USA, og vi har jo haft faktisk nogle onde dage i Danmark allerede, men det gør jo, at så kan vi få det overstået, og så sidder folk jo og siger, skal jeg nu slippe hele møget og sælge ud, og bum, og så får vi hug, eller skal jeg holde ud? Og, altså, du kan jo ikke bare sætte dig ned og sige, jamen, ja, nu må vi se om en uges tid, og så kan det være, det går over. Det kan man da godt. At det er fredag i morgen, så han kan handle, ikke? Mm. Ja. Svendsen, og fredag i morgen, det betyder så også, at du er med i studiet, så svarer vi på spørgsmål hele tiden. Der kommer sikkert mange spørgsmål om, hvad man skal gøre. Så. Har du set, at Trygge har haft en brand til 130 millioner? Det er det eneste, der står i det regnskab. Nej, det har jeg ikke set, Lars Svendsen. Nå, det har jeg haft. Det vil jeg kaste mig over, når jeg er færdig her. Tak fordi du var med, Svendsen. Hej du. Hej. Så vidt altså Lav Svendsen om måder at handle på, og den måde, han altså handler på. Vi har fået et hav af mail ind på, her på mailen. mio@radio247.dk. Der kan man selvfølgelig altid skrive ind og stille spørgsmål. Thomas, en anden Thomas, men der er mange, der hedder Thomas, der åbner stiller spørgsmål i dag. En anden Thomas, han forholder sig lidt til det her med, at vi siger, at man skal diversificere sig. Han synes, det er en udfordring, fordi at, det er dyrt at handle både tyske og amerikanske aktier, og så er der altså også depotomkostninger, og der er også nogle handelsomkostninger. Og i det hele taget, Philip Friis fra Saxo Bank, det her med at ligge og skalere op og skalere ned, det koster jo også penge. Det går direkte i jeres lommer, for eksempel ude i Saxo Bank. Skal man ikke sådan nærmest holde sig fra at handle så meget? Du har fuldstændig ret. Det koster rigtig mange penge med depotomkostninger og kortage i udlandske markeder. Og det er også derfor, at jeg er en stor fortaler for, at man går ind og så gør det. Man det på en måde med at tage en ETF, hvor man så får en stor diversificering i selve fonden. Det er én handel, man har at gøre med, i stedet for at gå ud og tage 20-30 enkeltstående handler. Og så får man en meget bredere diversificering, end man gør, hvis man egentlig går ud og tager 10 aktier. Fordelt på tre forskellige aktiemarkeder. Og jeg er godt bekendt med, at der også er omkostninger ved, at man ligger med papirerne i nogle banker i Danmark. Mm. Lad os bruge de sidste par minutter på at lægge hånden fuldstændig på kogepladen. Philip Friis, vi står her, det ser rødt og negativt ud. Investorerne er nervøse, det tør jeg godt at sige. Hvad gør man lige når man står her i dag? Hvad vil du gøre? Hvad råder du dine kunder til at gøre? Jeg snakker med dem, og de har en strategi, mange af kunderne. Og så skal man finde ud af, om der er noget, der er sket i går, der har ændret den her strategi, om man er kommet ned på det, som vi kalder smertepunktet. Mange kunder har en strategi, som er langsigtet. Dem, som er kortsigtet, der er der nogle udfordringer, når sådan noget som det her sker. Fordi så skal man finde ud af, om man skal smide lidt af sin eksponering i nogle selskaber, eller man skal, som Lars også var inde på, gå ud, og så hvis man har nogle sparepenge ved siden af, købe op, i lave noget støtteopkøb, hvis man vil det, eller man går over i nogle helt andre alternative sektorer, hvis man har en forventning om, det her fortsætter. Men det er jo igen, man skal sætte sig ned og finde ud af, hvad tror jeg selv om fremtiden? Mm. Og hvad holder du med ude i Saxo Bank, når du skal vurdere, om det her er ved at være slut? Altså er der nogle særlige nøgletal, udtalelser fra selskab, eller hvad holder du øje med? Jeg vil sige, det selskabsspecifikke lige i dag, når sådan en marked her åbner, det er i og for sig ligegyldigt. Altså, det er på den brede kamp, det hele falder. Nu kan jeg lige se op på grafen, at vi er ved at være igennem tossetimen i Danmark, som plejer at være den første time, og markedet begynder langsomt at stige lidt. Altså, vi er stadigvæk nede med 1,9% på C25, men vi har været væsentligt længere nede lige der i åbningen, lige omkring 10 over 9. Mm. Så markedet begynder langsomt at rette, så det er jo ikke nogen sikkerhed for, at det gør det resten af dagen. Men det er en god idé lige at se nærmere, hvis man stadigvæk ikke er nået sin smertegrænse, og lige se, hvad sker der. Ja, forhold sig til stemningen hele tiden. Det bliver en lang dag, Lars Persson, sikkert også for dig. Har du styr på din aktiestrategi, Lars Persson? Fuldstændig. Jeg er fuldstændig ro i maven. Hvad hedder det nu? Ja, men man kan også se, at nogle af de aktier, der var nede med 6%, da markedet åbnede, har jo rettet sig til kun at være nede med 2,9 eller 1,9. Vi ser amerikanske futures nærmest har nullet, faktisk var Nasdaq 100 kortvarig lige et lille plus, nu er den så nede med 0,3, så det er jo, altså vi står på tærsken til den her korrektion, og spørgsmålet er selvfølgelig, om det går over i noget mere, men det er den her korrektion, vi har gået og spejtet efter. Men så kan du bruge den tekniske analyse til at blive klogere på sagen, Lars Persson, når det kører så hurtigt, som det gør i de her dage? Ja, på et eller andet tidspunkt skulle der jo gerne være, at støttepunkten holder fast i. Det er ligesom, du falder ned igennem træet, og på et eller andet tidspunkt, så håber man, at man får fat i grenen. Det gjorde vi også sidste gang i år 2008. Der var måske tættere på jorden, end vi nogensinde har været, før vi slog os rigtig hårdt. Men de andre gange, der har vi fået fat i nogle af de lidt tykkere grene, og støttepunkter og det er jo også det, vi skal gøre den her gang forhåbentlig, det er, at lige pludselig så er der nogen, der siger, jamen nu går vi ind og køber et eller andet. Så hvor ligger det næste støttepunkt på tyske DAX for eksempel, herr Persson, hvis vi lige skal have den med, inden vi skal til at lukke? Okay, nu fyrer du bare sådan en af for fuldstændig for hoften. Det har jo ikke lige stået og luret, men den skulle gerne holde ved 11.500, og den ligger i øjeblikket 11.570, så sådan rundt tal, og så kan du ellers så se den gamle top, det var bum bum bum, der har vi nogle, jamen det er det omkring, hvis du går tilbage, det er nogle historiske tilbage, men nu er jeg her igen i morgen, så skal jeg nok komme med et par støttepunkter til dig, Bodil. Nu er det jo godt nok din Pernille, der er her i morgen. Men min altså, Pernille, yes. Din Pernille, ja. Du kommer i morgen, godt. Så det kan vi jo tale om, hvor der er nogle støttepunkter. Lars Persson, tak til Philip Friis, tak til Lars Persson, tak til jer, der blandede jer på mailen. Vi samler op på spørgsmål selvfølgelig. Det gør vi i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Nu er klokken 10.